بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكة رسلا اولي اجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ان الله على كل شيء قدير. سورت کا نام ہے سورت فاطر، اور ہر سورت کے اندر ہم چار باتیں عرض کیا کرتے ہیں. نمبر ایک، سورت کا ربط اسمی بھی مانوی بھی. نمبر دو، سورت کے امتیازات. نمبر تین، سورت کا دعویٰ. اور نمبر چار، سورت کا خلاصہ یا سورت کی تقسیم. سب سے پہلے میں سورہ فاطر اور پچھلی سورت سورہ سبا کا ربط عرض کرنے لگا ہوں، اسمی ربط اور مانوی ربط. پچھلی سورت کا نام تھا سورت سبا، اس سورت کا نام سورہ فاطر. اسمی ربط میں نے لکھا، سبا والوں کو عذاب فاطر کے ناشکری کرنے کی وجہ سے آتا، جو اللہ فاطر ہے، آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، اس فاطر ذات کی ناشکری کرنے کی وجہ سے سبا والوں کو عذاب آیا تھا. اور وہاں فرمایا، اللہ کے سامنے شفیع غالب کوئی نہیں، حضرت داؤد علیہ السلام بھی شفیع غالب نہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام بھی شفیع غالب نہیں، جنات بھی شفیع غالب نہیں، فرشتے بھی شفیع غالب نہیں. یہاں سورہ فاطر میں مسئلہ آ رہا ہے کہ جب شفیع غالب نہیں تو پکار کے لائق بھی نہیں، پکار صرف اللہ ہی کی کرو. امتیازات، 14 ایسی باتیں ہیں اس سورہ فاطر میں جو صرف اس سورت میں ہیں اور اس کے علاوہ کہیں نہیں ہیں کسی اور سورت کے اندر. نمبر ایک، فرشتوں کے پروں کا ذکر آیت نمبر ایک میں. نمبر دو، اللہ کریم نفع نقصان کا مالک ہے، نفع دینا چاہے نقصان کوئی نہیں دے سکتا، نقصان پہنچانا چاہے نفع کوئی نہیں دے سکتا. اس کا ایک عجیب انداز آ رہا ہے جو اور کہیں کسی صورت میں نہیں ہے آیت نمبر دو میں. نمبر تین، شیطان کو اپنا دشمن سمجھو، یہ انداز اس صورت میں ہے اور کہیں نہیں ہے. نمبر چار، کلمات طیبات اعمال صالح اللہ کی طرف جاتے ہیں، یہ ذکر غیر اللہ. نمبر پانچ، کتمیر کے مالک نہیں. نمبر چھ، قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اگرچہ رشتہ دار کیوں نہ ہو، اس کا عجیب انداز اس صورت میں آ رہا ہے. اور نمبر سات، زندہ اور مردہ برابر نہیں، اس پر تین مثالیں بھی مذکور ہیں. نمبر آٹھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر والوں کو نہیں سنا سکتے، یہ انداز اس صورت میں اور کہیں نہیں ہے. نمبر نو، پہاڑوں کی مختلف قسموں کا ذکر. نمبر دس، انما یخش اللہ من عباده العلماء، یہ تذکرہ اس صورت میں ہے. نمبر گیارہ، انسانوں کی تین قسمیں ہیں جن کو اللہ نے اپنی کتاب کے لیے چنا، کتاب کا وارث بنایا، یہ ذکر اس صورت میں ہے. اور بارہ، الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن، یہ جملہ اس صورت میں ہے اور کہیں نہیں ہے. انسان نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو اللہ نے اتنی عمر تو دی تھی، یہ ذکر اس صورت میں ہے. اور بد عملی کی سزا صرف اس کے اہل کو ملے گی، اس کا عجیب بیان آیت نمبر 43 میں آ رہا ہے. یہ 14 امتیازات ہیں جو اس سورت کے اندر ایسی مضامین ہیں جو اس کے علاوہ پورے قرآن میں اور کہیں نہیں ہیں. سورت کا دعویٰ، جب شفیع غالب کوئی نہیں تو پکار کے لائق بھی کوئی نہیں، پکار صرف اللہ ہی کی کرو. تقسیم یہ ہے کہ 11 عقلی دلائل آئیں گے، ایک دلیل وحی، ایک اجمالی ثمرہ، دو تفصیلی ثمرے، تخویفات، تبشیرات، زجران، یہ باتیں ساتھ ساتھ انشاءاللہ حل کریں گے. الحمدللہ، پکار والی تعریفیں صرف اللہ ہی کے لیے ہیں. الحمد کا معنی کیا یہاں، الحمدللہ پکار والی تعریفیں صرف اللہ ہی کے لیے ہیں، یعنی پکار ہر حال میں، ہر وقت، ہر مشکل اور خوشی میں صرف اللہ ہی کی کرنی ہے اور کسی کی نہیں کرنی. کون سی تعریفیں؟ الحمد و پکار والی، یعنی غیبانہ پکار صرف اللہ کریم کا حق ہے. للہ، اللہ کریم ہی کے لیے ہے. کون سا اللہ؟ پہلی اگلی دلیل، فاطر السماوات والارض، جو پیدا کرنے والا ہے عدم سے بغیر نمونے کے. فاطر کا معنی عدم سے پیدا کرنے والا، اور نمبر دو بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو. اب مراد سارا عالم ہے، جملہ ذہن نشین رہے، سارے عالم کو پیدا کرنے والا اللہ. تو الحمدللہ، یوں مسئلہ سمجھایا، جاہل الملائکہ دے رسولا، بنانے والا ہے فرشتوں کو پیغام رساں. رسولن کا معنی پیغام رساں، پیغام پہنچانے والے، قاصد جو بھی کہہ لو، فرشتے رسول ہیں، قاصد ہیں، پیغام پہنچانے والے ہیں، لیکن الہ نہیں، لیکن معبود نہیں، پکاروں کے لائق نہیں. کون سے فرشتے؟ اولی اجنحتین، پروں والے، پر بھی کتنے؟ مسنا دو دو، وسلاس تین تین، وربا چار چار، اور کچھ عدد مذکور پر منحصر نہیں لکھا ہوا ہے، اسی پر تعداد بند نہیں ہے. یزید فی الخلق ما یشاء، زیادہ کرتے اللہ پیدائش میں جو خود چاہتا ہے، زیادہ کرتا ہے، اور چاہے تو زیادہ پر بنا دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبرائیل کے 600 پر ہیں. ان اللہ لا کل شیء قدیر، کیوں زیادہ کر سکتا ہے زیادہ؟ بھائی یقیناً اللہ کریم ہر ایک چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. نیچے لکھا ہوا ہے، اول ایک بات قادر ہے، اعادہ پر بھی قادر ہے، جو اللہ کریم یہ قدرت اپنی دکھا سکتا ہے دوبارہ بھی لوٹا سکتا ہے. خیر، اب خلاصہ کیا نکلا؟ آسمان و زمین کو معدوم سے موجود کرنے والا اللہ، بغیر نمونے کے بنانے والا اللہ، فرشتوں کو پیغام کے لیے بھیجنے والا اللہ، فرشتوں کے پر بنانے والا اللہ، اگر پیدائش میں زیادتی کرنا چاہے کرنے والا اللہ، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا اللہ، تو الحمدللہ. پکاروں کے لئے دوسرے کیسے بن گئے؟ ما یفتح اللہ للناس من رحمہ. رسولن پر چھوٹا سا لفظ لکھنا ہے، اشارہ محکومیت ملائکہ، رسولن اشارہ محکومیت ملائکہ، فرشتے محکوم ہیں، قاصد ہیں، معبود نہیں. جملہ لکھنا ہے، یزید فی الخلق، نمبر ایک، ملائکہ، نمبر دو، زیادتی عام ہے، ہر مخلوق اور ہر صفت میں، کسی کو حسن زیادہ دے دے، کسی کو اس سے زیادہ دے دے، جمال زیادہ دے دے، اس سے زیادہ دے دے، کسی کو حسن سیرت سے نواز دے، کسی کو اس سے زیادہ دے دے، اللہ کریم ہر چیز پر قادر ہے. ایک اور جملہ لکھنا ہے، طیور، طائر کی جمع، طیور جسم خاکی، مائل بخاک، پر برائے پرواز، پرندوں کو اللہ نے پر دیے ہیں پرواز کرنے کے لیے، اور نمبر دو ملائکہ جسم نورانی، مائل بحلوب، بلندی کی طرف ان کا میلان ہوتا ہے. ملائکہ جسم نورانی، مائل بحلوب، لیکن پر برائے صعود و نزول، اترنے کے لیے اور چڑھنے کے لیے پر. اب مولانا خیال کرو، کھولنا ہے سورۃ احزاب آیت نمبر 56. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے شاباش بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ منکرین حدیث کا دعویٰ یہ ہے کہ فرشتے کوئی مخلوق نہیں ہیں۔ بھائی کیا ہیں؟ انسان کے اندر جو نیکی والی فطرتی قوت ہے اسی کا نام ملائکہ ہے، ورنہ ہم نے اس کا جواب دیا۔ یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، شاباش بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ کوئی فطری قوت ہے؟ یہاں کوئی فطری قوت مراد ہے؟ الگ مخلوق نہیں مانو گے تو کیسے عدل ہوگی؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو تم بھی شاباش بھیجو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کی بات مانو جیسے ماننے کا حق ہے۔ اور یہاں جو ہماری آیت ہے سبق میں، اس میں ان کے پروں کا ذکر ہے، جو انسان میں فطری قوت ہے اس کے بھی پر ہیں، دو دو تین نچا۔ واہ بھائی واہ، آ جاؤ مولانا سورہ زمر آیت نمبر 75، 676۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، دیکھے گا تو فرشتوں کو گھیرا کرنے والے ہوں گے اللہ کے عرش کے آس پاس۔ اب یہ فطری قوت مراد ہے انسان والی، اس نے عرش کا گھیرا کیا ہوگا۔ واہ بھائی واہ، آ جاؤ مولانا سورۃ تحریم آیت نمبر 28۔ یہ ہے آیت نمبر 4۔ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اگر تم دونوں چڑھائی کرو گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، بس یقیناً اللہ وہی مددگار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہے، وہ جبریل، جبریل بھی آپ کا ساتھی ہے، سارے نیک ایماندار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، اور فرشتے بعد ذالک ظہیر، اس کے بعد معاون ہیں، مددگار ہیں۔ یہ کوئی فطری طاقت مراد ہے یہاں پر؟ آخری پارہ، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے اترتے ہیں، وَالرُّوحُ طور پر جبریل امین بھی اترتا ہے، فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اس رات کے اندر اپنے رب کے حکم سے۔ اب یہ فطرتی قوت مراد ہے انسان والی۔ واہ بھائی واہ، سورۃ حمیم سجدہ آیت نمبر 30۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، یقیناً جن لوگوں نے زبان سے نعرہ لگایا دل سے تصدیق بھی کی ربنا اللہ ہمارا پروردگار صرف اللہ ہے، پھر ڈٹ گئے، نازل ہوں گے ان کے اوپر فرشتے۔ آ جاؤ بڑے حوالے ہیں مولانا، نتیسواں پارہ سورۃ مدثر آیت نمبر 30۔ علیہا تسعۃ عشر وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، علیہا تسعۃ عشر، جہنم کے اوپر 19 فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، 19 فرشتے۔ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، نہیں بنایا ہم نے جہنم والوں کو، یعنی جو جہنم کی نگرانی کرنے والے ہیں، کون ہے؟ الا ملائکہ، مگر فرشتے۔ فرشتے ہم نے بنایا ہے جو کارکن ہیں، کام کرنے والے، وہ 19 فرشتے ہیں۔ اب یہ کوئی فطری قوت مراد ہے؟ بہت سارے حوالے میں نے اشارہ کر دیا، آگے چلو۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا دوسری اکلی دلیل جو کھول دے اللہ لوگوں کے لیے کوئی رحمت مر رحمتین کوئی رحمت دینی دنیاوی جسمانی روحانی رحمتن کا جملہ عرض کر دیا مر رحمتین کوئی رحمت فلا ممسک لہا نہیں کوئی بند کرنے والا اس کو وما یمسک جو بند کر دے فلا مرسل لہ من بعدہ نہیں کوئی کھولنے والا چھوڑنے والا بھیجنے والا اس کے لیے من بعدہ اللہ کے بند کرنے کے بعد وہو العزیز و اللہ زبردست ہے بند اور کشادہ کرنے پر الحکیم حکمتوں والا ہے بند اور کشادہ کرنے میں بس اس پر غور کرنا ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمت اللہ کریم لوگوں کے لیے رحمت کھول دے اس کو بند کرنے والا کوئی نہیں وما یمسک جو بند کر دے کیا بند کر دے غور تو کرو مولانا کیا بند کر دے ما یمسک وما یمسک جو بند کر دے کیا بند کر دے اب غور کرو جملہ لکھو جی رحمت کی بندش کی نسبت اللہ کی طرف کرنا خلاف ادب ہے اشارہ لکھو سورۃ الشعراء پہلے کھول لو وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ 546 صفحہ یہاں بھی میں نے عرض کیا تھا اور حوالہ بھی نکالا تھا ہم نے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں جس وقت میں بیمار ہوتا ہوں فَهُوَ يَشْفِينِ بس وہی اللہ مجھے شفا دیتا ہے ورنہ بیمار کون کرتا ہے لیکن بیماری کی نسبت حضرت ابراہیم نے اللہ کی طرف نہیں کی اپنی طرف کی حالانکہ بیماری بھی اللہ دیتا ہے میں نے یہاں پر حوالہ بھی ایک نکالا تھا سورت کہف والا اگر آپ کو یاد ہو کھولو وہ سورت کہف کا حوالہ فأردت أن أعيبها فأردت أن أعيبها صفحہ 451 جلدی کرو اما سفینہ تو فکانت لمساکین یعملون فی البحر فأردت أن أعيبها بہرحال کشتی مسکینوں کی تھی جو محنت کرتے تھے اس کے ذریعے سمندر کے اندر حضرت خضر علیہ السلام فرما رہے ہیں بس میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کو عیب والا بنا دوں حالانکہ حکم تو اللہ کا تھا لیکن عیب کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی یہ ادب ہے مولانا عیب کی نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں حضرت ابراہیم مرض کی نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں اور یہاں بھی رحمت کے بند ہونے کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی گئی حالانکہ رحمت بند کرتا تو اللہ ہے آ جاؤ اشارہ میں نے کر دیا آپ کو کھولو جی صفحہ 147 ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ جو پہنچتی ہے آپ کو کوئی بھلائی بس اللہ کی طرف سے ہے وما اصابک من سیئۃ جو پہنچتی آپ کو کوئی برائی کوئی تکلیف فمن نفسک حالانکہ تکلیف بھی تو اللہ کی طرف سے آتی ہے لیکن نسبت اللہ کی طرف نہیں کی گئی فمن نفسک وہ تیرے نفس کی طرف سے ہے آ جاؤ اس کو کیا کہتے ہیں ادب اب خلاصہ کیا نکلا رحمت کھولنے والا بند کرنے والا اللہ تو الحمدللہ پکار والی تعریفیں بھی پھر کس کا حق ہے یا ایوہ الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم ترغیب للتوحید اے لوگو یاد کرو اللہ کا احسان اپنے اوپر یعنی شرک چھوڑ کر توحید قبول کرو حل من خ خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض حل من خالق. سبحان اللہ, یہ متفرع ہے, پڑھو تو صحیح مولانا, تجربہ آپ کا بنے. یہ متفرع ہے دلائل پر, اور دلیل ثالث کی طرف اشارہ ہے. یاد کرو اللہ کی نعمت, اللہ کا احسان اپنے اوپر. حل من خالق غیر اللہ, حل من خالق کیا ہے؟ کوئی پیدا کرنے والا اللہ کریم کے سوا. یرزقکم من السماء والارض, خالق پر لکھا نعمت ایجاد, موجود کرنے والی نعمت, بنایا تم کو اللہ نے ہے, بنانے کے بعد خالق چھوڑ دیا؟ نا نعمت ابقاء تمہیں باقی بھی رکھا ہے. ہے کوئی خالق اللہ کریم کے علاوہ جو تمہیں روزیاں دے آسمان سے اور زمین سے؟ جواب ہے لا الہ الا ہوں, لا الہ الا ہوں. اگر سورۃ النمل والا انداز آپ کو یاد ہے تو کیا معنی ہوگا؟ لا خالق الا ہوں. کیا ہوگا یہاں پر معنی؟ لا خالق الا ہوں, لا یرزقکم, لا رازق الا ہوں. یہ یوں جواب آیا, نہیں ہے کوئی الہ مگر صرف اللہ, نہیں ہے کوئی پیدا کرنے والا سوائے اللہ کے, نہیں کوئی روزیاں دینے والا سوائے اللہ کے. اگر خالق اللہ رازق اللہ تو لا الہ الا ہو سمرا, دلائل توحید کہہ دیا, پھر پکارو کے لائق دوسرے کیسے بن گئے؟ فانا توفکون, تم کہاں پھیرے جا رہے ہو شرک کر کے, کہاں پھیرے جا رہے ہو نیچے لگ شرک کر کے؟ ان توحید ہی اللہ کی توحید سے, ما اقرارکم بانہ الخالق الرازق, سمیت اپنے اقرار کرنے کے بھائی طور کے یقیناً واللہ خالق اور رازق ہے, خالق اور رازق مان کر کہاں پھیرے جا رہے ہو تم توحید سے شرک کر کے؟ کیا کوئی اور خالق ہے؟ پچھلے صفحے پر کیا لکھا ہوا تھا جملہ؟ الاستفہام للتقریر. کیا ہے یعنی نہیں ہے؟ اے لا خالق ولا رازق غیر اللہ, کے بغیر کوئی خالق اور رازق نہیں. چھوٹا چھوٹا ترچھانی کے جملہ لکھا ہوا ہے. ایک یزیدوں کا جملہ رہتا ہے پیچھے, یزید فی الخلق ما یشاء اللہ علی کل شیء قدیر. اس کا جملہ اوپر دیکھو, ان اللہ علی کل شیء قدیر. اگر یزیدوں کے ساتھ متعلق کیا جائے تو معنی ہوگا کہ اللہ, پڑھو تو مولانا تجربہ بنے, اللہ پروں کے زیادہ کرنے پر بھی. مقصد یہ ہے, بلکہ کو کاٹو, بلکہ کو کاٹو, مقصد یہ ہے, مقصد یہ ہے کہ سب کچھ پیدا کرنے والا اور خود رکھنے والا وہی ہے. لہذا غائبان حاجات میں پکارے جانے کے, پکارے جانے کے لائق بھی وہی ہے, اور فرشتے خدام ہیں غائبانہ پکار کے لائق نہیں. سورۃ الروم کھولو مولانا, سورۃ الروم آیت نمبر 40, جلدی کرو. پانچ سو 98 صفحہ. اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم, اللہ کریم وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا, پھر تمہیں روزیاں دی, پھر تمہیں موت دے گا, پھر تمہیں زندہ کرے گا. حال من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء, کیا تمہارے شریکوں میں سے ہیں جو کر سکیں چار کاموں میں سے کوئی چیز؟ پیدا کر سکیں, روزی دے سکیں, جان نکال سکیں, جان ڈال سکیں, ہیں کوئی تو بتاؤ. سبحانہ, اللہ شریکوں سے پاک ہے اور بلند ہے ان سے جن کو یہ شریک کر رہے ہیں. آ جاؤ, انداز آپ کو بتا دیا کیسے آپ نے تائید تلاش کرنی ہے. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ, تسلی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ کو جھٹلا دے مسئلے توحید کے بارے میں. کس بارے میں؟ اگر مسئلے توحید کے, ویسے تو آپ کو سچا کہہ رہے ہیں, صادق اور امین کہتے ہیں, لیکن مسئلے توحید کے بارے میں آپ کو جھٹلا دیں, اگر جھٹلا دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسئلے توحید کے بارے میں. نیچے لکھا ہے, تو غم نہ کرو جزا مقدر, تو غم نہ کرو جزا مقدر ان کی. کیوں؟ علت وجہ, کیوں کیوں غم نہ کرو، فقد کذبت رسل من قبلک، پس ابھی جو لائے گئے کئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، فإلی اللہ ترجع الامور، رسل کی تنوین کثرت کے لیے ہے، تکثیر کے لیے، کئی رسول جو لائے گئے ہم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، دوسری لگ غم نہ کرو میرے پیغمبر، اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سارے معاملات، اللہ ان کو چھوڑے گا نہیں۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا، آخرت کا ڈراوا آخرت میں بھی نہیں چھوڑوں گا، اے لوگو یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، ہرگز نہ دھوکے میں ڈالے تم کو دنیا کی زندگی۔ نیچے لکھا ہوا ہے بے اعتبار انہما کے، وہ لکھا ہوا ہے بے اعتبار انہیں ماں کا، ایسا نہ ہو کہ دنیا کے اندر غرق ہو جاؤ اور دنیا کی غفلت میں مست ہو جاؤ، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ سبب غفلت اول، غفلت کا پہلا سبب دنیا کی زندگی، دنیا دنیا مال مال مال، اور نمبر دو غفلت کا سبب ولا یغرنکم باللہ الغرور، ہرگز نہ دھوکے میں ڈالے تم کو اللہ پاک کے متعلق الغرور، بڑا دھوکہ دینے والا، بے اعتبار قبول وسوسہ، اس کے وسوسے کو قبول کر کے اللہ کو نہ بھلا بیٹھو۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، یقیناً شیطان تمہارے لیے دشمن ہے، فاتخذوه عدوا، تم سمجھو اس کو دشمن۔ فاتخذوه کا کیا معنی کیا عثمان؟ سمجھو تم اس کو دشمن۔ کیا مطلب ہے دشمن؟ شیطان ہمارا دشمن ہے جی، دشمن دشمن دشمن ہم نے سمجھا ہوا ہے، نہیں نہیں، اوپر مولانا جملہ لکھو، دشمن والا سلوک کرو، اس سے دشمن والا سلوک کرو، جیسے دشمن خالص سمجھ لو، بھائی مسان ہمارا دشمن ہے، کیوں بھائی؟ دشمن والا سلوک اسے کرنا ہے۔ فاتخذوه عدوا، ہوں اب آپ فیصلہ کریں، یہ دشمن نہیں ہے، مجھے کہتے ہیں زور کو سبق پڑھاؤ، بتاؤ اب ڈر گئے ہو احمد خان سے، بہانہ نہیں کرتے ہو، یہ دشمن نہیں ہے؟ نہ ہائی صاحب سے تہ نہیں بولنا، یہ ہمارے سالس آپ ہیں، یہ سارے ساتھی ہیں، آپ بتائیں یہ دشمنی ہے کہ دوستی ہے؟ یہ سارے آپ کو حلوہ کھلاتے ہیں، سارے اس کا ساتھ دے رہے ہو، اچھا سادہ اللہ ہے، حاجی صاحب سادہ اللہ ہے، مولانا شیطان کے دھوکھے میں لکھواتا ہوں، لیکن اگر آپ مجھے ایک گھنٹہ رات کو دیں تو میں لکھواتا ہوں حاشیہ، ورنہ میں خالی بیان کر دیتا ہوں۔ نہیں فیصلہ کر لو، اگر رات کو گھنٹہ دے سکو تو پھر تو میں حاشیہ لکھواتا ہوں، ورنہ میں خالی بیان کر دیتا ہوں۔ نہ نہ سچے دل سے کہو، ایسے نہیں اوپر اوپر سے کہہ دو، ہاں لکھو حاشیہ، شیطان کے دھوکھے، شیطانی دھوکھے، نمبر ایک، بس ایک مختصر مختصر لفظ لکھواؤں گا، جملہ تو بندہ خود پورا بناتا ہے۔ نمبر ایک، نیکی نہ کر، کیا کہتا ہے نمبر ایک؟ اللہ آپ کو توفیق دے تو عوام کو سنانا ہے یہ حاشیہ، بیانات میں، درس میں، تقریر میں، نمبر ایک نیکی نہ کر، نمبر دو تاخیر کر، ابھی بہت عمر ہے، تاخیر کر، ابھی بہت عمر ہے، نمبر تین کرتے وقت تعجیل کرانا، تعجیل جلدی کر، نمبر چار ریاکاری، کہ کیسے زبردست عبادت کی، نمبر پانچ عبادت چھپ کر کرنے کی تلقین، اور ظاہر ہونے کی امید، کہ لوگوں کو اس کا پتہ چل جائے گا تو بڑی نیک نامی ہوگی، نمبر چھ تقدیر پر بھروسہ رکھ، کہ اللہ غفور الرحیم ہے. بس جس وقت یہ خیالات آنے لگے سمجھ لینا شیطان کے دھوکے ہیں. نمبر ایک نیکی نہ کر، نمبر دو تاخیر کر، حوصلہ بھی بہت عمر باقی ہے، ابھی داڑھی رکھانے کی کیا ضرورت ہے، بڑھڑے تھیسوں طرح گھنسوں اور جوانی میں موت آ جائے پھر. اور نمبر تین اگر نیکی کراتا ہے تو جلدی جلدی جلدی جلدی نماز پڑھی، پتہ ہی نہیں چلا میں نے اللہ کو کیا کہا ہے. اور نمبر چار ریاکاری، ہو بڑی زبردست تو نے عبادت کی ہے لوگ کیا کہیں گے. اور نمبر پانچ عبادت چھپ چھپ کر کرو، جب ظاہر ہوگی نا تو لوگ کہیں گے بڑا نیک ہے چھپ چھپ کر نمازیں پڑھتا ہے. اور نمبر چھ تقدیر پر اعتماد کر، اللہ غفور رحیم ہے. یہ سارے شیطانی دھوکے ہیں. آ جاؤ الذین انما یدو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، یقیناً شیطان بلاتا ہے اپنی جماعت کو باطل کی طرف بلاتا ہے. کیوں؟ لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ ہو جائیں غرض دعوت جہنمیوں میں سے، جہنمیوں میں سے ہو جائیں. اس لیے شیطان اپنی جماعت کو دعوت دے رہا ہے. سورۃ لقمان کھولو آیت نمبر 21. جس وقت کہا جاتا ہے ان کو پیچھے چلو اس کتاب کے جو اللہ نے نازل کی ہے، کالو کہتے ہیں بل نہیں نہیں، نتبعو ما وجدنا علیہی آبانا، ہم تو پیچھے چلیں گے صرف اس طریقے کے کہ پایا ہم نے اس پر اپنے باپ دادا کو. اولو کان شیطان ایتبعونہم، عبارت کیا تھی؟ ایتبعونہم، اچھا کیا شیطان کے پیچھے چلیں گے؟ اگرچہ کیا باپ دادا کے پیچھے چلیں گے؟ ایتبعونہم، کیا باپ دادا کے پیچھے چلیں گے؟ اگرچہ شیطان یدوہم بلاتا رہا ان کے باپ دادا کو الاصحاب السعیر، جہنم کے عذاب کی طرف. شیطان عذاب کی طرف تو نہیں بلاتا، لکھا ہے یعنی گمراہی جو سبب ہے عذاب کا. آ جاؤ الذین کفروا لهم عذاب شدید، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یعنی اس کے دھوکے میں پھنس گئے، یعنی اس کے دھوکے میں پھنس گئے سمرہ، ان کے لیے عذاب ہوگا سخت. والذین آمنوا وعملوا الصالحات بشارت، وہ لوگ جنہوں نے ایمان اور عمل کیے نیک، یعنی اس کے دغا میں نہ آئے، اس کے دغا دھوکا، ان کے لیے سمرا والدفع مضرات، نقصان دینے والی چیز ان کے لیے بخشش ہوگی اور جلب نفع اجر ہوگا بہت بڑا. افمن زین له سوء عمله سجر، کیا آپس اللہ نے ڈانٹا شرم نہیں آتی، کیا آپس وہ بندہ کہ خوبصورت کیے گئے اس کے لیے سوء عمل ہی اس کے برے اعمال، خوبصورت کیے گئے بے قہر اللہ، نیچے کیا لکھا ہے بے قہر اللہ، اللہ کریم کے قہر کی وجہ سے کرتا شرک ہے، سمجھتا عشق ہے. فرآہ حسنا، پس دیکھتا ہے وہ نامال کو اچھا، وہ نامال کو اچھا دیکھتا ہے، اس کو کون سمجھائے جزا محذوف ہے، اس کو کون سمجھائے جزا معذوف ہے. ایک اور جملہ میں نے بھی عرض کرنا ہے کلم ہاتھ کے اندر، کیا پس وہ بندہ خوبصورت کیے گئے اس کے لیے اس کے برے اعمال، فراہ حسنا، وہ دیکھتا ہے ان برے اعمال کو اچھا. کمن کمن ہداہ اللہ، کیا عبارت؟ کمن ہداہ اللہ، اس بندے کی طرح ہو سکتا ہے جس کو اللہ نے ہدایت دے رکھی ہے. یہ دونوں آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، یقیناً اللہ کریم گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے. کس کو گمراہ کرتا ہے؟ یُضِلُّ کے نیچے لکھو ضدی کو. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، ہدایت دیتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے، اس کے نیچے لکھو منیب کو. فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، یہ کیا تماشا بھائی؟ تسلی آ گئی مولانا، ہائے صاحب آدھا کہ ٹریکٹر لگ دینا سی ڈی جکھی آواز. اب نفسوں کا نہیں محاصرات، ان اللہ علیم بما یصنعون، نہ چلا جائے آپ کا نفس ان کے اوپر میرے پیغمبر حسرات ارمان کر کے، نہ چلا جائے آپ کا نفس ان کے اوپر حسرات ارمان کر کے، ان اللہ علیم بما یصنعون، یقیناً اللہ کریم جاننے والا ہے جو کر رہے ہیں، وقت پر سزا دے گا۔ ارمان کر کر اپنی جان کو ضائع نہ کر بیٹھو میرے پیغمبر۔ کھولو مولانا سورۃ الکہف، فال اللہ کا باقی صفحہ 439، جلدی کرو، آیت نمبر 6، فال اللہ کا باقی الحدیث، شاید ہلاک کرنے والے ہیں میرے محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان کو، اللہ آثارہم، مانا یہاں میں نے لکھوایا تھا اللہ آثارہم کا، ان کی خاطر اپنی جان کو ضائع کرنے والے ہیں اگر نہیں مان لاتے بہاد الحدیث، اس کلام کے ساتھ کیوں ضائع کرنے والے ہیں؟ آصفا ارمان کر کے، ارمان کر کر اپنی جان کو ضائع تو نہ کرو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ آ جاؤ، فلا تذهب نفسک، اس پر ایک حاشیہ لکھا ہوا ہے، ذرا دھیان سے دیکھو، فلا تذهب، ذہب کے تین معنی ہیں، نمبر 1 رفتن، پڑھو تو صحیح مولانا، نمبر 1، نمبر 2 بردن، نمبر 3 گزشتن، ٹھیک کرو اس کو، نمبر 3 گزشتن، رفتن کا معنی جانا، بردن کا معنی لے جانا، گزشتن کا معنی گزرنا، رفتن کا معنی جانا، بردن کا معنی لے جانا، گزشتن کا معنی گزرنا۔ اچھا، لہذا آیت کے، پڑھو تو صحیح مولانا، لہذا اس آیت کے تین معنی مراد ہوں گے، اول معنی، نہ لے جائے نفس تیرا حسرات کو، اس صورت میں حسرات مفعول بھی ہوگا، نمبر 2، نہ لے جائے، نہ عبارت ٹھیک کرو، نہ لے جائے نفس تیرا سب غموں کو، نہ لے جائے نفس تیرا، نہ لے جائے نفس تیرا سب غموں کو، نہیں بسبب غموں کے، اس صورت میں اس وقت حسرات مفعول لہو ہوگا، نمبر 3، نہ غمناک ہوئے نفس تیرا بسبب کفر ان کے، درا حالے کے تو افسوس کرنے والا ہو۔ میں نے جو آپ کو مانا کرایا نا، اس پر غور کریں، حسرات کا میں نے کیا مانا کیا، فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، نہ چلا جائے میرے پیغمبر آپ کا نفس ان کے اوپر ارمان کر کے، ارمان کرتے کرتے جان زائد ہو جائے میرے پیغمبر۔ واللہ الذی ارسل الرياح، تیسری اگلی دلیل آ گئی ہے، اللہ کریم وہ ہے جو بھیجتا ہے ہمیں، فتصیر صحابہ، بس اٹھاتی ہے بادلوں کو، فسکنا ہو الى بلد میت، بس چلاتے ہیں ان بادلوں کو طرف شہر ویران کے، میت ویران غیر آباد، فاحیینا به الارض بعد موتها، بس آباد کرتے ہیں اس پانی کے ذریعے زمین کو اس کے ویران ہونے کے بعد، کذالک النشور، جملہ مطلع، اسی طرح دوبارہ زندہ ہو کر اٹھنا ہوگا، اس طرح زمین کو ہم دوبارہ آباد کرتے ہیں، اسی طرح تمہیں بھی۔ من کان یرید العزہ فللہ العزت جمیعا، الیہ یصعد القلب الطیب والعمل الصالح یرفعہ، خیال کرنا مولانا، من کان یرید العزہ، اس کا ایک جملہ چھوٹا سا لکھ لو، جواب شبہ کہ غیر اللہ کی پکار سے ہمیں عزت ملے گی، جواب شبہ غیر اللہ کی پکار سے ہمیں عزت ملے گی، جواب یہ غلط ہے، جواب یہ غلط ہے، یہ شبہ کا جواب ہے۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، شبہ کا جواب ہے، شبہ کیا ہے کہ ہمیں غیر اللہ کی پکار سے عزت ملے گی، جواب من کان یرید العزت، جو بندہ چاہتا ہے عزت، عزت تلاش کر رہا ہے، عزت کہاں سے ملے گی، جو بندہ ارادہ کرتا ہے عزت کا، تو اس کو چاہیے اللہ سے عزت طلب کرے. اب جو عربی جانتے ہیں نا ان کے لیے میں عربی میں کہوں گا، اردو والوں کے لیے اردو میں. من کان یرید العزا فلیطلبہا من اللہ، فلیطلبہا من اللہ لأن العزت للہ جمیعا. یوں عبارت تھی، جو بندہ عزت چاہتا ہے اس کو چاہیے اللہ سے عزت مانگے، اس کو چاہیے اللہ سے عزت مانگے. دوسرا مولانا انداز، من کانا یرید العزا، بڑی کتابوں والے علماء، من کانا یرید العزا، جو بندہ ارادہ کرتا ہے عزت کا، فل یبلغ ھذہ المسألۃ التوحید، اس کو چاہیے مسئلہ توحید بیان کرے. جو عزت چاہتا ہے مسئلہ توحید بیان کرے. کیوں؟ فللہ العزت جمیعا، اللہ ہی کے لیے ہے عزت ساری کی ساری. ایک اور جملہ من کان یرید العزت کا لکھ لو، لکیر لگایا کرو مولانا حاشیے کے نیچے تاکہ حاشیے مل جل نہ جائیں. من کان یرید، اس کا ایک جملہ، جب قیامت میں زندہ ہونا ہے، جب قیامت میں زندہ ہونا ہے تو وہاں کی ذلت سے بچنے کی فکر بھی ضروری ہے. تو وہاں کی ذلت سے بچنے کی فکر بھی ضروری ہے. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، الیہ یصعد الکلم الطیب، اس کے اوپر مولانا لفظ لکھنا ہے طریقہ عزت کا بیان، طریقہ عزت کا بیان. الیہ یصعد الکلم الطیب، اللہ ہی کی طرف چڑھتے ہیں کلمے پاک، پاک کلمے اللہ ہی کی طرف چڑھتے ہیں، پاک کلمے. نیچے لکھا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ کلمے طیب پاک اللہ کی طرف چڑھتے ہیں. والعمل الصالح، والعمل الصالح، خیال کرنا مولانا، الکلم کے نیچے دو لکھا ہوا ہے نظر آ رہا ہے، اور والعمل الصالح کے نیچے تین ہے، یرفعہ کے نیچے دو ہے، اور ہو ضمیر کے نیچے تین ہے. دو کو دو کے ساتھ ملائیں گے تین کو تین کے ساتھ. اللہ ہی کی طرف چڑھتے ہیں کلمے پاک، والعمل الصالح، اور عمل نیک. یرفع اٹھاتا ہے اللہ، یرفع خیال کرنا، اٹھاتے ہیں پاک کلمے ہو ان نیک اعمال کو. دو کو دو کے ساتھ یرفع اٹھاتے ہیں پاک کلمے، اٹھاتے ہیں پاک کلمے، کس کو اٹھاتے ہیں؟ یرفع ہو تین کو تین کے ساتھ ملانا ہے، اٹھاتے ہیں پاک کلمے ان نیک اعمال کو. کلمہ پاک ہوگا تو اعمال اٹھیں گے، کلمہ پاک نہیں ہے، لا الہ الا اللہ نہیں ہے، نیک اعمال اوپر نہیں اٹھیں گے. ایک اور جملہ لکھنا ہے یہاں پر، الیہ یصعد، صعود خود چڑھنا، جلدی کرو مولانا، صعود خود چڑھنا. چونکہ کلمہ طیبہ کا تعلق اللہ سے ہے، صعود ان کا طبعی تقاضا ہے، صعود ان کا طبعی تقاضا ہے. اور رفع یرفع، اور رفع اوپر اٹھانا، کیونکہ اعمال کا تعلق بندے سے ہے. جو سفلی ہے، سفلی ان کا چڑھنا تبھی تقاضا نہیں، اس لیے رفع فرمایا. اب ذرا پھر منع کروں، الیہ یصعد الکلم الطیب، اللہ کی طرف چڑھتے ہیں کلمے پاک، والعمل الصالح، اور عمل نیک یرفعہ، اور عمل نیک یرفعہ، اٹھاتے ہیں پاک کلمے ان نیک اعمال کو. اوپر جملہ لکھا ہوا ہے لِأَنَّهُ لَا يُقْبَلُ عَمَلٌ إِلَّا مِن مُوَحِّدٍ، نہیں قبول کیا جاتا کوئی عمل مگر موحد کی جانب سے. مشرکوں کے عمل برباد. وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ، سورة الانعام آیت نمبر 88. کھولو مولانا جلدی کیجئے، آیت نمبر 88 صفحہ 206. ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون، عمل قبول ہوتا ہی موحد کا ہے. ولو اشرکوا، اہمیت مسئلہ شرک، اگر 18 انبیاء جن کا ہم نے ذکر کیا ہے اگر بالفرض شرک کر لیتے، البتہ برباد ہو جاتے ان سے جو انہیں کمال کیا کرتے تھے. اگر انبیاء سے بھی شرک ہو جاتا ان کے بھی نیک کمل برباد ہو جاتے. سورۃ التوبہ ما کان للمشرکین یامروا مساجد اللہ، صفحہ 280 جلدی کرو مولانا. ما کان للمشرکین یعمروا مساجد اللہ، شرک کرنے والوں کو اجازت نہیں ہے، ان کا حق نہیں ہے کہ تعمیر کرے اللہ کی مسجدیں. رحالے کے گواہی دینے والے اپنے اوپر کفر کی. اگر کوئی نیک عمل کریں گے تو سن لو، اولئک حابطت اعمالہم، شرک کرنے والوں کے سارے نیک عمل حابط، سارے چٹ. وفی النارہم خالدون، اب تو آ گیا مسئلہ، بڑے حوالے ہیں، میں نے اشارہ کر دیا. عمل قبول کس کا ہوتا ہے؟ موحد کا ہوتا ہے. والذین یمکرون السیئات، اور وہ لوگ تدبیر اخروی جو تدبیریں کرتے ہیں بری بری، برائی کی تدبیریں کرتے ہیں. لہم عذاب شدید، سمر اخرویا، ان کے لیے عذاب ہوگا سخت. مکرو لائے کا یبور، سمر دنیاویا، اور سانسی ان لوگوں کی، مکر ان لوگوں کی ہوا یبور، تباہ ہو جائیں گے. سورۃ الانفال جلدی کرو مولانا، آیت نمبر 30. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُثْبِتُوكَ، یہ صفحہ 265. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُثْبِتُوكَ، جب مکر کر رہے تھے، ساسے کر رہے تھے آپ کے متعلق کافر بےمان، کون سی سازش لے یوسف دوں تاکہ آپ کو قید کر دیں، یا آپ کو شہید کر دیں، یا آپ کو مکے سے زبردستی نکال دیں. ویمکرون ویمکر اللہ، یہ اپنی ساسے کر رہے تھے اور اللہ ان کی تدبیر فیل کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا. افعال قلوب کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو نتیجہ مراد ہوتا ہے. واللہ خیر الماکرین، آ جاؤ مولانا. واللہ خلقکم من تراب، سبحان اللہ. یرفعہ کا ایک اور حاشیہ بھی لکھ لو، والعمل الصالح یرفعہ. یرفعہ کا فاعل اللہ ہے، اللہ اعمال کو یعنی صاحب اعمال کو بلند کرتا ہے. یہ دوسرا قول عرض کر دیا. واللہ خلقکم من تراب، چوتھی اگلی دلیل آ گئی ہے، اللہ کریم نے پیدا کیا ہے تم کو مٹی سے. ٹھیک، اس کے اوپر لکھو مولانا بیان قدرت. من تراب، مٹی، ہم تو مٹی کے بنے ہوئے نہیں ہیں، یہ تو گوشت ہے، یہ خون ہے. اسے لکھا ہوا ہے مادہ بعید، او آدم علیہ السلام، ثم من نطفہ، پھر نطفے سے مادہ قریب، ثم جعلکم ازواجا، پھر بنا دی اللہ نے تم کو جوڑے. مذکر مونس، ازواج کے نیچے مذکر مونس. وما تحمل من انثی، بیان علم، نہیں اٹھاتی کوئی مادہ، ولا تضعن، نہ جنم دیتی ہے، مگر بے علم ہی اللہ کے علم میں ہے. اللہ اللہ. وما یعمر من معمر، نہیں عمر دیا جاتا زیادہ، کوئی زیادہ عمر والا بندہ ما یعمر من معمرین، خیال کرو پھر معنی کرتا ہوں اور انداز میں، وما یعمر من معمرین، نہیں زیادہ عمر مقرر کی جاتی، ما یعمر، نہیں زیادہ عمر مقرر کی جاتی، من معمرین، کسی زیادہ عمر دیے ہوئے کی، ولا ینقص من عمره، نہ کم مقرر کی جاتی ہے اس کی عمر میں سے، الا فی کتاب، مگر اللہ کے علم میں ہے، کیا مطلب عمر بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے اللہ کے علم میں ہے، ان ذلک علی اللہ یسیر، یقینا یہ حساب کتاب رکھنا اللہ پر بڑا آسان ہے، خلاصہ کیا نکلا، ہما کن اللہ حمدان اللہ، جب سب کچھ کرنے والا اللہ، سب کچھ جاننے والا اللہ، تو الحمدللہ۔ وما یستوی البحران، پانچویں اگلی دلیل آ گئی، نہیں برابر دو سمندر، سبحان اللہ، من عمر ہی کا ایک چھوٹا سا جملہ لکھ لو، ولا ینقص من عمر ہی کا جملہ، عمر تبعی، عمر تبعی عمر، یعنی اس عمر سے کم وقت گزارے گا یا زیادہ، اس عمر سے کم وقت گزارے گا یا زیادہ، اللہ کو پتا ہے۔ وما یستوی البحران، نہیں برابر دو سمندر، سبحان اللہ، تین انداز آ رہے ہیں مولانا، پہلے قدرت کا بیان، پھر علم کا بیان، ما یستوی البحران، اب نعمت کا بیان، تین انداز ہے بیان نعمت، وما یستوی البحران، نہیں برابر دو سمندر، بلکہ ہاد عظم فرات، یہ میٹھا ہے پیاس بجھانے والا، سائغن شراب ہوں، خوشگوار ہے اس کو پینا، وہاد ملون، اور یہ کھارا ہے، اجاج کڑوا ہے، ومن کل تاکون لحما طریا، اور ویسے تو ہرے سے کھایا کر دے تم گوشت، ہریاں تازہ مچھلی کھاتے ہو، حاجی احمد خان دے مجھ پانی کیوں آ گئے، لحمن دریا، چشمے کی مچھلی، کالا باغ کی مچھلی، ٹھیک، ومن کل تاکون لحمن دریا، تازہ گوشت، وتستخرجون حلية تلبسونها، اور نکالتے ہو تم زیور، پہنتے ہو تم ان کو، موتی نکالتے ہو ان کو پہنتے ہو، مچھلیاں دونوں سے نکل رہی ہیں، میٹھے سے کڑوے سے، موتی دونوں سے نکل رہے ہیں، وتر الفلک مواخر لتبتغوا من فضله، مولانا لحمن کا جملہ لکھو، لحمن میں اشارہ ہے کہ مچھلی خود بخود حلال گوشت ہے، ذبح کی ضرورت نہیں، اچھا جی، واقر الفل کا بھی ہے مواخرا، دیکھتا ہے تو کشتیوں کو سمندر کے اندر، مواخرا پھاڑنے والی، چیرنے والی، پانی کو چیر کر چلی جا رہی ہیں، کیوں، لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم تلاش کرو اللہ کے فضل میں سے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کرتے رہو، تشکرون کا جملہ پکار صرف اللہ کی کرتے رہو، یہ اصل میں قدر ہے، یہ اصل میں شکر ہے، یولج اللیل فی النہار، آخر پر دلیل کو فٹ کریں گے، داخل کرتے اللہ رات کو دن کے اندر، خیال کرنا ورنہ اور اکلی دلیل آ گئی، اللہ داخل کرتے رات کو دن میں، 24 گھنٹے دن بن گیا، یہ ٹھیک ہے، تو کیا مانا ہے، داخل کرتے اللہ رات کے اجزاء کو، داخل کرتے اجزاء نیچے نہیں لکھا ہوا، وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور داخل کرتے ہیں دن کو رات کے اندر، 24 گھنٹے رات بن گئی، یہ ٹھیک ہے نا، دن کے اجزاء کو داخل کرتے ہیں رات کے اندر، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، کام میں لگا دیا سورج کو اور چاند کو، کُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر ایک چل رہا ہے وقت مقرر، ذَٰلِكُمُ اللَّهُ، ان صفات والا اللہ ہے، ذالکم کا من کر رہا ہوں ذالکم ان صفات والا لکھا ہے ماں قبل کی صفتوں والا نتیجہ دلیل اللہ ہے ربکم جو تمہارا رب ہے لہ الملک اسی ہی کے لیے حقیقی بادشاہی ہے والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر سبحان اللہ سمرا دلائل توحید مقصودی جگہ گئی اور جن ہستیوں کو تم پکار رہے ہو اللہ کے سوا من ملکن او صنمن جن جن کو تم پکار رہے ہو اللہ کریم کے سوا انما کانوا یقولون بان اللہ فبض امر الارض وہ اوپر لکھا ہوا ہے کہتے تھے اللہ نے زمین کے اختیارات ان کے سپرد کر دیے ہیں فرمایا والذین تدعون من دونہ جن ہستیوں کو تم پکار رہے ہو اللہ کریم کے سوا ما یملکون من قطمیر اوپر لکھا ہوا ہے جملہ اے من الاصنام دیکھ رہے ہو مولانا اے من الاصنام والانداد التی ہی علی صورۃ من تدعون من الملائکہ شکلیں بنائی ہوئی تھیں اور کہتے تھے یہ حضرت جبریل امین ہے یہ اسرافیل ہے یہ میکائیل ہے فلاں فلاں نام تم نے رکھ دیے اپنے خیال کے مطابق ما یملکون من قطمیر میں نے صبح ہی جملہ عرض کیا ہے فعل پر نفی آ جائے تو عند اللہ ناف کس کی نفی ہوتی ہے جنس کی نفی کیا مطلب کسی طریقے سے بھی مالک نہیں ہے کسی طرح بھی مالک نہیں ہے جن جن کو تم پکار رہے ہو اللہ کریم کے سوا نہیں مالک وہ نہ ذاتی طور پر نہ یہی جملہ تو یاد کرنے احباب نے نہ ذاتی طور پر مالک ہیں نہ عطائی طور پر مالک ہیں من قطمیر کھجور کی گٹھلی کے اوپر والے پردے کے بھی مالک نہیں ہیں سورۃ فاتحہ جلدی کرو مولانا لوگ تمہیں کہیں گے یہ عشاۃ التوحید والے بتوں والی آیتیں پڑھتے ہیں پھر کیا حوالہ دکھاؤ گے اہدنا صراط المستقیم اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا صراط الذین راستہ ان بتوں کا نا کردا بیٹھے کیوں راستہ ان بتوں کا میں یہ منع کروں گا صراط الذین ان بتوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کی کمال حاجی فضل اللہ صاحب کمال کرتے ہیں آپ کے ساتھی میں کہتا ہوں میں بتوں والا منع کروں گا صراط الذین انعمت علیہم جن بتوں پر تو نے انعام کیا توبہ میرا اللہ توبہ توبہ اچھا والذین تدعون من دونہ یہاں پر بھی الذین آیا ہوا ہے ہاں جی مولانا یہاں پر بھی والذین جن بتوں کو تم پکار رہے ہو الذین جن لوگوں کو تم پکار رہے ہو اللہ کریم کے سوا نہیں مالک وہ نہ ذاتی طور پر نہ تائی طور پر من قطمیر کھجور نہ کھجور کی گٹھلی نہ اوپر جو بریک پردہ ہے اس کے بھی مالک نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مولانا اللہ کی رحمتیں ہو حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ پر حضرت صاحب نے فرمایا اللہ نے یہ نہیں فرمایا ما یملکون من شیئن یہاں پر یہ انداز نہیں ہے ما یملکون من ذراتن فرمایا ما یملکون من قطمیر انشاءاللہ الفاظ آ جائیں گے دیکھ لو گے قرآن پاک میں تین الفاظ آئے ہوئے ہیں قطمیر نکیر فتیل قطمیر کہتے ہیں گلی کے اوپر جو باریک پردہ ہوتا ہے نکیر کہتے ہیں جو کھجور کی گٹھلی کے سرے پر چھوٹا سا ایک گڑھا اور نقطہ ہوتا ہے فتیل کہتے ہیں جو کھجور کی گٹھلی کے درمیان ایک بالکل باریک سا دھاگا ہوتا ہے یہاں پر لفظ قطمیر کھجور کی گٹھلی کے اوپر والا باریک پردہ حضرت صاحب نے فرمایا اللہ سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ تم جو کھجور کا دانا ہے اس کو قبر سمجھو اندر جو گٹھلی ہے یہ قبر کے اندر مردہ سمجھو اور گٹھلی کے اوپر جو باریک پردہ ہے یہ مردے کے اوپر کفن سمجھو جن کو تم پکار رہے ہو وہ تو اپنے کفن کے بھی مالک نہیں ہیں دو مثالیں عوام کو سنانا ذرا مثالیں غور سے سن لو اور یاد کر لو پھر مسئلہ یہ ہے ایک آدمی جا رہا تھا جاتے جاتے ہارٹ اٹیک ہوا فوت ہو گیا سارے محلے والے شہر والے اکٹھے ہوئے کون ہے بھائی کوئی پتہ نہیں چیک کرو کہ شناختی کارڈ نہیں ہے پتہ بھی نہیں ہے کون ہے بندہ اب بڑے پریشان ہوئے، کوئی پردیسی یا مسافر ہم جانتے نہیں ہیں، آخر ہم نے اس کے کفن دفن کا انتظام کرنا ہے، تو اب سب نے کہا چندہ کرو. ایک دکاندار نے کہا یہ میرا 100 روپیہ لے لو، اس کا کفن خریدنا ہے، لیکن یہ 100 روپیہ زکات کا ہے. دوسرے نے کہا میرا بھی 100 روپیہ لے لو، یہ بھی زکات کا ہے. شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ مردے کا کفن اگر خریدنا ہے تو زکات کا پیسہ اس میں نہیں لگ سکتا، کسی اور مد میں سے دینا چاہو ٹھیک ہے، زکات کا پیسہ وہاں لگتا ہے جہاں پر کوئی مالک بن سکے، اور مردے کے کفن میں زکات کا پیسہ نہیں لگ سکتا کیونکہ مردہ اپنے کفن کا مالک نہیں ہوتا. دوسرا مسئلہ ہماری کتابوں کا یہ ہے، اگر ایک آدمی نے مردے کے کفن کو چوری کر لیا، کفن چرایا، کفن چور ہے، پکڑا گیا، اب اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. حالانکہ مسئلہ تو یہ ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے، اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. کیوں؟ ہاتھ اس چوری میں کاٹا جاتا ہے جہاں کوئی چیز کا مالک ہو، اور مردہ اپنے کفن کا مالک. دو باتیں یاد رکھنا، ایک حضرت صاحب والی یہ تشریح اور دوسرے یہ دو مسئلے. آگے چلو جی. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، اگر تم ان کو پکارو تو نہیں سنیں گے وہ تمہاری پکاروں کو. اگر تم ان کو پکارو تو نہیں سنیں گے وہ تمہاری پکاروں کو. ولو سمعوا ما استجابوا لكم، انتفاء ثانی بسبب انتفاء اول. ولو سمعوا، ہمارے بڑے شاہ صاحب حضرت سیدنا عبداللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ علیہ مانا کرتے تھے، ولو، اگر تمہارا جھوٹ مان لیا جائے کہ سنتے ہیں. اگر تمہارا انتفاء ثانی بسبب انتفاء اول، اگر بالفرض سن لے، سنتے نہیں، اگر بالفرض سن لے، مستجاب لکم، جواب دینے کی تم کو طاقت نہیں رکھتے، قبول کرنے کی تمہارے لیے طاقت نہیں رکھتے. لو کان فیہما آلہتن الا اللہ لفسدتا. صفحہ 481 جلدی کرو مولانا، 481. لو کان فیہما آلہتن الا اللہ لفسدتا، آیت نمبر 22 سورۃ الانبیاء. اگر ہوتے آسمان و زمین کے اندر بہت سارے الہ سوائے اللہ کریم کے، لفسدتا، آسمان و زمین دونوں کا نظام درم برم ہو جاتا، لیکن درم برم نہیں ہوا کیونکہ بہت سارے الہ نہیں ہیں. سورۃ الانام، ابھی حوالہ کھولا تھا، آیت نمبر 88. ولو اشرکوا لحبطنہم ما کانوا یعملون. ولو اشرکوا، صفحہ 206، اگر انبیاء کرام شرک کر لیتے، البتہ ضائع ہو جاتے ان سے جو اعمال کیا کرتے تھے، شرک کر لیتے تو اعمال ضائع ہو جاتے، لیکن اعمال ضائع نہیں ہوئے کیونکہ شرک نہیں کیا. بڑی مثال نے اس کی بات اشارہ کر دیا، انتفاء ثانی بسبب انتفاء اول، دوسری بات نہیں ہے کیونکہ پہلی جو نہیں ہے. اب ولو سمعوا ما استجابوا لكم، اگر بالفرض سن بھی لیں تو جواب دینے کی تمہیں طاقت نہیں رکھتے. جواب کیوں نہیں دیتے؟ سمعوا، سنتے جو نہیں ہیں. سورۃ احقاف، پہلا صفحہ 26 پر، ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ. جلدی کرو مولانا، آیت نمبر 5. اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو پکارتا ہے اللہ کریم کے سوا من ہستیوں کو، لا یستجیب لہم، جو نہیں پہنچ سکتے، نہیں قبول کر سکتے، نہیں جواب دے سکتے اس کو قیامت کے دن تک. کیوں؟ وہم من دعائہم غافلون، اور ان کی پکاروں سے بے خبر ہیں. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسَ، جس وقت جمع کیے جائیں گے بت، کانوا لہم اعداء، بت، لوگ جمع کیے جائیں گے، یہ بت آ گیا کرو کانو لہم اعداء، ہو جائیں گے یہ معبود ان مشرکوں کے دشمن، وکانو بے عبادتہم کافرین، اور ہوں گے ان کی پکار عبادت کا انکار کرنے والے. سورۃ الرعد 13-12، آیت نمبر 14، لہو دعوت الحق، جلدی کرو مولانا صفا بتاؤ 379 379 لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء ما استجابوا لکم لا یستجیبون لہم بشیء من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ اللہ ہی کے لیے پکار سچی اور وہ لوگ یدعون من دونہ جو پکارتے اللہ کریم کے سوا لا یستجیبون لہم بشیء نہیں وہ جواب دے سکتے ان کو ذرا برابر نہیں جواب دے سکتے نہیں قبول کر سکتے ہاں مگر کباب سے دیکھ پئی ہے اس بندے کی طرح جو پھیلانے والے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو الل ماہ پانی کی طرف کیوں لے جب لوگ افواہ ہوتا کہ پہنچ جائے پانی اس کے منہ میں وما ہوا بمالی نہیں وہ پہنچنے والا اس تک وما تو الکافرین الا فی ضلال نہیں پکارنا کافروں کا مگر گمراہی میں نرا بے اثر ہے یہ مجھے پھر دکھانی پڑے گی ابھی سے دیکھ لو یہاں پر خیر اللہ کی پکار کرنے والوں پر اللہ نے کفر کا فتویٰ لگایا ذرا بولو تو خیر اللہ کی پکار کرنے والوں پر فتویٰ کون سا خیال کرنا مرو یہاں پر خیر اللہ کی پکار کرنے والوں پر اللہ نے کفر کا فتویٰ لگایا اور یہاں پر خیر اللہ کی پکار کرنے والوں پر شرک کا فتویٰ ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ اور قیامت کے دن انکار کر دیں گے تمہارے شرک کا غیر اللہ کی غائبانہ پکار کرنے والا مشرک ہے قرآن کا فتویٰ غیر اللہ کی غائبانہ پکار کرنے والا وما دعاؤل ڈر گئے ہو ڈر گئے وما دعاؤل اور یہاں پر کون سا فتویٰ ہے یوم القیامت یکفرون بس آ جاؤ کھا دیا پی دیا ایلی ایلی کی دیا آج یہ مہان کتھا اٹھی گئے کتھا بیٹھے ہاں کھا دیا پی ایلی ایلی کی دیا اکھی لٹی جن تو بات پتہ لگ سی بہاو الحق تے بیڑا حق ہم حضرت سلطان باہو کے مزار پر پہنچے قریب ہماری تقریر تھی بالکل ساتھ گڑھ مرانجا میں وہاں پہنچے بالکل ساتھ ہے تھوڑا سا فاصلہ ہے ساتھی لے گئے ایک عورت طواف کر رہی تھی قبر کا اب میں نے سنا توابی میں گھوم رہی ہے حق باہو بے شک باہو حق باہو بے شک باہو حق باہو بے شک باہو ایک نظر کرم دی تک باہو یہ تو مرن دو بات پتہ لگ سی امام بری کے دربار پر ہم نے دیکھا ایک تختی لگی ہوئی تھی اس قبلے کی طرح اور تختی پر لکھا امام بری میری کھوٹی قسمت کرو کھری یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا یوم القیامت یکفرونا پڑھتے نہیں ہو یکفرونا سورۃ الرعد میں کیا فتویٰ ہے وما دعاؤل الا فی ضلال اور قیامت کے دن انکار کر دیں گے تمہارے شرک کا ولا ینبئک مثل خبیر نہیں خبر دے گا تجھ کو مثل خبر رکھنے والے کے جس طرح اللہ خبیر تجھے خبر دے رہا ہے ایسی خبر اور تجھے کوئی نہیں دے گا سورہ یونس پہلے سورۃ النحل کھولو جی آیت نمبر 86 وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ 415 صفحہ صفحہ 415 یہ آخری تین چار سطرے وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ جس وقت دیکھیں گے شرک کرنے والے جنہوں نے شرک کیا تھا اپنے شریکوں کو دیکھیں گے واہ جی واہ یہ حضرت شیخ جیلانی کھڑا ہے کالو تو کہیں گے ربنا ہاؤلاء شرکاؤنا اے ہمارے پروردگار یہ ہمارے شریک ہیں الذین کنا ندعو من دونک جن کو ہم پکارا کرتے تھے تجھے چھوڑ کر یہ کھڑے ہیں جی فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ وہ ڈالیں گے ان کی طرف بانچ اپنی بولی میں معنی سمجھاتا رہتا ہوں یاد نہیں کرتے بھول جاتے ہو اتنا دی گل منہ تے مرے سن حاجی بزرگ صاحب ہماری سرے کی سمجھی آپ نے وہ جڑے اللہ دے نیک بندے ہو سن اتنا دی گل منہ تے مرے سن الکو الیہم القول ڈالیں گے وہ ان کی طرح پانچ اور اللہ کے نیک بندے کہیں گے انکم لکاذبون کوڑیو انکم لکاذبون یقینا تم البتہ جھوٹے ہو کوڑیو آؤ یہ کہیں گے ہم پکارتے تھے وہ کہیں گے تم جھوٹے ہو سورہ یونس آیت نمبر 28 صفحہ 316 جلدی مولانا جلدی فَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا جس روز جمع کرے گی ہم ان تمام کو پھر ہم کہیں گے شرک کرنے والوں کو مکانکم ٹھہر جاؤ الزم مکانکم لازم پکڑو اپنی جگہوں کو ٹھہر جاؤ انتم وشرکاؤکم اور تمہارے شریک بھی ٹھہر جائیں فزیلنا بینہم ہم ان کے درمیان پھوٹ ڈال دیں گے ایک بندے اس طرف مشرک اس طرف وہ کہیں گے یہ کھڑے ہیں جن کو ہم پکارتے تھے وقال شرکاؤہم اور کہیں گے ان کے شریک ما کنتم یانا تعبدون تم ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے واہ بھائی واہ عرس اور قوالیوں میں ہم جایا کرتے تھے ہم جایا کر تم کہتے ہو نہیں کرتے تھے واہ بھائی واہ مزہ تو تب کا نا کوئی بالوں والا ساتھی سنا تھا بڑے بالوں والے مول صاحب کدھر ہیں مول صاحب ہو سناؤ شاباش بیٹا شاباش شاباش کیسے کرتے ہیں یوں کرنا ہے یہ دیکھو ہو ہو ہو ایک دو دفعہ سناؤ منت منوتی نظریہ تم کہتے ہو نہیں عبادت کرتے تھے ما کنتم میاں تعبدون تم ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے واہ بھائی واہ نہیں کرتے تھے فکفا باللہ شہیدا بیننا وبینکم اللہ کے نیک بندے کہیں گے کافی اللہ گواہی دینے والا ہمارے میں تیرا نمبر ہی آوے سی کوئی نہ کوئی شہر بری کرام نہیں ہے حوصلہ کار فکفا باللہ شہیدا بیننا وبینکم ہر ایک کا نمبر لگاؤں گا انشاءاللہ فکفا باللہ اطلاع تم دیتے رہو عمل کرنا میرا کام ہے فکفا باللہ شہیدا بیننا حاجی امر خان تو کہ فریش ہوں حلوہ نہیں کام میں حلوہ پکائی آ رہے بس فکفا باللہ شہیدا بیننا وبینکم اللہ کے نیک بندے بولیں گے کافی اللہ گواہی دینے والا ہمارے اور تمہارے درمیان ان کنا عبادتکم لغافلین ہم تمہاری باتوں سے بے خبر تھے ہمیں پتہ نہیں تھا اس لیے یوم القیامت یغفرون بشرککم ولا ينبئكم مثل خبير اللہ اللہ مولانا ذرا ایک جملہ لکھ لو حضرت شیخ پنج پیر کا یکفرون بشرککم اور ان آیات کا جملہ لکھ شرک فی الدعاء چونکہ بنیاد ہے اس لیے اس کی خصوصی تردید کی ہے اس لیے اس کی خصوصی تردید کی اور اسی کے آگے جملہ لکھنا ہے سورۃ الرعد آیت نمبر 14 میں کفر کا فتویٰ دیا کیونکہ جو کتاب اللہ کا مسئلہ نہ مانے تو کافر اور یہاں فتویٰ شرک کیونکہ اللہ کی صفت میں غیر کو شریک کر دیا اب ذرا اگلی آیت کا حاشیہ لکھ لو یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ اس کا جملہ فقر الی اللہ ممدوح نمبر 2 فقر الی الناس مذموم حدیث باقی بھی لکھ لو قاد الفقر ان یکون کفرا قاد الفقر ان یکون کفرا اس میں فقر الی الناس مراد ہے اور عنوان لکھو جی فقراء کی اقسام، فقراء کی قسمیں، نمبر ایک فقیر حریص، نمبر دو فقیر معتر، نمبر تین فقیر تامع، عین کے ساتھ میم تا، اب طویل تامع. اچھا آپ میں قاری کون ہے؟ جو قاری ہو مجھے بتا دو. عبداللہ تو قاری ہے کیا؟ پڑھی ہوئی بھی اٹھی کھڑو دیکھ تو می کا جوڑ کٹ تو میم پا می کی دوجا شریر کر رہی ہے. اچھا شریر ہی میں کرے سا حوصلہ کرو تو کتنے آکل آکل تو کاری ہے کاری ہے کہ نہیں کاری دورا سا. تیسری قسم فقیر، نمبر چار فقیر قانع، قانع قناعت کرنے والا، نمبر پانچ فقیر زاہد. فقیر قاری زاہد خوش ہو گیا، فقیر زاہد. یا شے لکھ لو پھر میں سمجھا دیتا ہوں. سبحان اللہ، آ جاؤ مولانا. اچھا اس صورت میں کیا فرمایا؟ والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر. پچھلی سورت کھولو، سورت سبا. قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرۃ. وہاں کیا تھا؟ عبارت تو دیکھو، لا یملکون مثقال ذرۃ، ذرے کے مالک نہیں ہیں. اور یہاں ما یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹھلی کے اوپر والے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں. گویا کہ یہ سابقہ سورہ سے اضافہ ہو گیا. آگے جاؤ، یا ایھا الناس انتم الفقراء الى اللہ. اے لوگوں، یہ اور اکلی دلیل آگئی آٹھویں، تم محتاج ہو طرف اللہ کریم کے. واللہ والغنی الحمید، اور واللہ کریم بے پرواہ ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے. الحمید تعریفیں کیا ہوا ہے. میں نے فرق عرض کیا تھا آپ کو، ہم بے پرواہی کریں لوگ ہمارا گلہ کریں گے. اللہ ہے بھی بے پرواہ، لیکن الحمید سارے اس کی تعریفیں کر رہے ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الى اللہ، اے لوگوں تم فقیر ہو اللہ کریم کی طرف، محتاج ہو. فقر میں نے دو قسم کا آپ کو لکھوایا، نمبر ایک فقر الى اللہ، اگر بندہ اللہ کے دروازے کا فقیر بن جائے بہت قابل تعریف بات ہے، اللہ کے در کا فقیر ہے. اور نمبر دو فقر الى الناس مضموم، لوگوں کے آگے فقیر بنے. مہربانی کرو جی، اس کے آگے ہاتھ پھیلائے، اس کے آگے ہاتھ، یہ مضموم بات ہے. اگر بندہ محتاجی ظاہر کرے تو کس کے آگے ظاہر کرے؟ اللہ کے آگے. ایک حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کاد الفقر ان یکون کفرن، قریب ہے کہ بندہ جو فقیر ہے، فقیر فقر کی وجہ سے بندہ کفر تک پہنچ جائے، فقیر بندہ کافر بن جائے، یہ ہو سکتا ہے. میں نے یہاں جملہ لکھوایا، یہاں سے فقر کون سا مراد ہے؟ فقر الى الناس. کیا مطلب؟ ایک کے در پر گیا، مہربانی کرو، بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، گھر میں کچھ نہیں ہے، بال بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، اس نے دھتکار دیا، اس کے پاس گیا، اس کے پاس گیا، جب سب نے نہ کر دی دھتکارا، ہو سکتا ہے بندے کے منہ سے کفریہ کلمہ نکل جائے. قادر فقر ہوئیں یا کونا کفرن، ہو سکتا ہے فقر بندے کو، محتاجی بندے کو کفر تک پہنچا دے. تو کون سا فقر مراد ہے؟ فقر الى الناس. یا ایھا الناس انتم الفقراء الى اللہ واللہ والغنی الحمید. واللہ والغنی وانتم الفقراء. واللہ الغنی وانتم الفقراء. واللہ الغنی، اللہ کریم بے پرواہ ہے، وانتم الفقراء، اور تم محتاج ہو. وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم. آ جاؤ جی، پجابیو لہوریو یہ مولوی عثمان بیٹھے دیکھتے بھی نہیں ہیں گوجرانوالہ والے آپ، میاں محمد صاحب ہیں کھڑی والے، کھڑی ہے اس سے میرپور کے ساتھ، یہ بندہ جب جائے نا دینا سے میرپور کی طرف تو کھڑی آتا ہے کھڑی شریف، میاں محمد صاحب گزرے پنجابی کے شہر، انہوں نے کہا منگتے کولوں منگتا منگے تے رہے مرادوں خالی، ایک بندہ مانگنے والا ہے میں اس سے مانگنا شروع کر دوں، وہ کہ مولوی صاحب کا دماغ خراب ہے، میں دوسروں سے مانگتا ہوں یہ مجھ سے مانگتا ہے، منگتے کولوں منگتا منگے تے رہے مرادوں خالی، اس کی دینا تان محمد جڑا آپ خود سوالی، سارے کے سارے محتاج ہیں۔ میانے محلے میں یہاں میاں والی میں ہمارا ایک دوست ہے فوت ہو گیا، شاعر تھا بڑا پیارا قادر یار، ایسے بیٹھا ہوا بھی قادر یار نے کہا تے کولوں جے کوئی بنے اے کوئی عقل دی گل، یہ سمجھی بھی سر کی ماویہ سمجھی بھی کہ نہیں سمجھی، پننے کولوں جے کوئی پننے، ایک بندہ بھیک مانگ رہا ہے میں اسے مانگنا شروع کر دوں بشارت، پننے کولوں جے کوئی پننے اے کوئی عقل دی گل، منگیا کر اس داتا توں جنو دیون دا کوں والے، یہ سر کی آگے چلو، نمونہ غنا اللہ کی بے پرواہی کا نمونہ، اگر اللہ چاہے تو تم کو لے جائے بابا جا شرک و کفر کے اے مشرکین، ویات بے خلق جدید اور لے آئے مخلوق اور غیر مشرک، لکھا ہے غیر مشرک، اللہ چاہے تو مشرکوں کو لے جائے موحدین کو لے آئے، وما ذلک اللہ بے عزیز، اور نہیں یہ بات اللہ کریم پر کچھ مشکل، اللہ پر مشکل نہیں ہے، لیکن بوجہ مصلحت ایسا نہیں کیا، ولا تذر واسرت مذر اخرى، تبھی بخری بچ نہیں سکو گے، نہیں اٹھائے گا بوجھ کوئی بوجھ اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا، اس کے نیچے منلد لکھو گناہوں کا بوجھ، کون سا بوجھ؟ گناہوں کا بوجھ کوئی نہیں اٹھائے گا۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 12، وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون، کافر کہنے لگے مومنوں کو ہمارے راستے پر چل پڑو ہم تمہارے گناہوں کو اٹھا لیں گے، اللہ نے فرمایا نہیں نہیں نہیں ہوں گے وہ اٹھانے والے ان کے گناہوں میں سے کوئی چیز برابر، انہم لکاذبون یقیناً وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آ جاؤ میں نے یہاں مانا کیا کیا، سارے اگر بتائیں گے مجھے خوشی ہوگی، کون سا بوجھ مراد ہے پھر کہو، کون سا بوجھ؟ ورنہ جب واسطہ پڑے گا منکرین حدیث سے پھر اس معنی کی قدر ہوگی آپ کو۔ وہ کہتے ہیں ایک بندے کا عمل دوسرے کو فائدہ نہیں دے سکتا، کیوں بھائی؟ قرآن میں نہیں آیا لا تذر وازرۃ وزر اخرى، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، واہ بھائی واہ، ایصال ثواب کے انکار کے لیے اس آیت کو پیش کر دیا، حالانکہ بوجھ ہوتا ہی گناہوں کا ہے، بوجھ ہوتا ہی حجر راکس ہے بوجھ، تو کون سا بوجھ مراد ہے یہاں پر؟ گناہوں کا بوجھ مراد ہے۔ اور سورۃ کاف کا حوالہ اگر آپ کے ذہن میں ہے کہ والد کی نیکی کا فائدہ اولاد کو مل رہا تھا، امل جدار و فکانت لے غلام یتیم نے فی المدینہ، آگے وکان ابوہما، وہاں پر میں نے جملہ سنایا تھا، باپ نیک تھا باپ کی نیکی کا فائدہ بیٹوں کو مل رہا ہے، انشاءاللہ حوالے اکٹھے کریں گے۔ آگے چلو، وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، سبحان اللہ، اگر پکارے کوئی بوجھل، مُثْقَلَة کوئی بوجھل جس پر وزن رکھ دیا گیا ہے، اگر پکارے لا حملہا بوجھ اٹھانے کی طرف، لا یحمل منہ شیئن تب بھی نہیں اٹھوائی جائے گی اس میں سے کوئی چیز، ولو کان ذا قربا اگر ہوا بلایا ہوا قریبی رشتہ دار، قریبی رشتہ دار کو بلا رہا ہے، مہربانی کر کچھ میرا بدن مجھ سے اٹھوا لے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نہیں اٹھوایا جائے گا۔ دیکھا کون سا بوجھ مراد ہے، گناہوں والا بوجھ۔ انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب بشارت، یقیناً میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ڈراتے ہیں ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے۔ یخشون پر لکھا ہوا حال قلب، ان کے دل کا حال یہ ہے کہ ان کے دل میں رب کا ڈر ہے، آپ ان کو ڈرا سکتے ہیں، نہ دوسروں کو آپ نہیں ڈراتے تھے۔ اس کے نیچے مولانا جملہ انما تنذروں کے نیچے انذار نافر ہے۔ انذار کیا مطلب؟ آپ کے ڈرانے کا فائدہ ان کو ہوگا جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے۔ سورۃ یاسین، یہ آیت نمبر 10، وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَٰنَ بِالْغَيْبِ۔ دیکھا حضرت اللہ سے قرآن کو قرآن سے حل کر رہے ہیں۔ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، برابر ہے ان کے اوپر، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کو یہ ایمان نہیں لائیں گے بوجہ زید۔ انما تنذر من اتبع الذکر، یقیناً آپ ڈرا سکتے ہیں اس بندے کو جو پیچھے چلتا ہے نصیحت کے۔ یہاں بھی انذار نافع مراد ہے، آپ کے ڈرانے کا فائدہ اس کو ہوگا جو نصیحت کے پیچھے چلتا ہے، قرآن کے پیچھے چلتا ہے۔ وخشی الرحمن بالغیب، اور ڈرتا ہے رحمان سے بن دیکھے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے آپ کے ڈرانے کا فائدہ اس کو ہوگا۔ آ جاؤ جی، وَأَقَامُ وہ تو قلب کا تھا، قالب کا حال اوپر والے جسم کے سانچ، نماز قائم کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ، جو بندہ سمر گیا، یا تَزَكَّى سمر گیا، فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ، پر یقین سمرتا ہے اپنے فائدے کے لیے، جو شرک سے پاک ہو گیا وہ پاک ہو رہا ہے اپنے فائدے کے لیے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور طرف اللہ کے ہے لوٹنا۔ لکھا ہے جو شرک سے پاک نہیں ہوا، جو شرک سے پاک ہوا ہوا ٹھیک کرو، جو شرک سے پاک نہیں ہوا وہاں سزا بھگتے گا۔ وما يستوي الأعمى والبصير، اوپر جملہ لکھو جی، نہیں لکھا ہوا، توحید اور شرک کے درمیان فرق بیان کرنے کے لیے مثالوں کا بیان۔ توحید اور شرک کے درمیان فرق بیان کرنے کے لیے، موبائل بند کرو بھائی، مثالوں کا بیان۔ آ جاؤ جی، پہلے سادہ معنی سن لو قلم ہاتھ میں۔ وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور۔ نہیں برابر الأعمى اندھا، والبصير دیکھنے والا اندھا، نہ دیکھنے والا اور دیکھنے والا برابر نہیں۔ اعمى کے نیچے مشرق، بصیر کے نیچے موحد۔ ولا الظلمات ولا النور، اور نہ اندھیرے اور نہ روشنی، اندھیروں پر لکھو کفر و شرک، نور کے اوپر توحید۔ نمبر 3، ولا الظل ولا الحرور، اور نہ، یہ ساتھ ساتھ قلم ہاتھ میں ہو لکھتے آؤ، خیال کرنا مولانا، ولا ظل اور نہ سایہ، ولا الحرور اور نہ دھوپ۔ ظل کے نیچے جنت، حرور کے نیچے جہنم، ان لفظوں کو غور سے دیکھتے آنا۔ وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، نہیں برابر زندے اور نہ مردے ہے، احیاء کے نیچے مومن، اموات کے نیچے مشرک، کافر لکھو مشرک لکھو ایک ہی چیز ہے. ان اللہ یسمع من یشاء، یقیناً اللہ سنا دیتا ہے جس کو خود چاہتا ہے. میرے محبوب وما انت بمسمع من فی القبور، نہیں آپ سنانے والے ان کو جو قبروں میں ہیں. اب ذرا ایک دو باتیں میں نے کرنی ہیں، ذرا ذہن حاضر کرنا. وما یستوی الاعمى والبصیر، نہیں برابر اندھا، اندھے سے مراد، سارے بولیں گے تو آپ کے لیے دعا کروں، اندھے سے مراد، بصیر سے مراد، مشرک اور موحد برابر نہیں. ولا ظلمات ولا نور، کفر اور شرک کے اندھیرے اور توحید والی روشنی بھی برابر نہیں. ولا ظل ولا الحرور، اور نہ چھاؤں اور نہ دھوپ، جنت اور جہنم بھی برابر نہیں. وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، مومن اور کافر بھی برابر نہیں. اچھا اب خیال ایک اور بات، وما یستوی الاعمى والبصیر، اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، اندھیرے اور روشنی برابر نہیں. ولا ظل ولا الحرور، سایہ اور دھوپ بھی برابر نہیں. نیچے پیچھے دیکھو نا، ما یستوی ایک ہے اور آما اور بصیر، ظلمات ولا نور، ولا ظل ولا نور، یستوی ایک ہے، باتیں تین ہیں. باتیں دیکھو تو صحیح، ما یستوی ایک ہے اور آگے باتیں تین ہیں، اندھا آنکھوں والا، اندھیرے روشنی، دھوپ اور چھاؤں، ما یستوی ایک ہے. اور آگے جب یہ مسئلہ بیان فرمایا، الاحیاء واللاموات، زندوں اور مردوں کا مسئلہ بیان فرمایا، ما یستوی کو دوبارہ ذکر کر دیا. غور ہے، دوبارہ ذکر نہیں کیا. حاجی رضا صاحب کیا خوشبو آ رہی ہے ہمیں، اللہ کو پتا تھا اندھا اور آنکھوں والا، اس مسئلے میں کسی نے جھگڑا نہیں کرنا، اندھیرے اور روشنی کے مسئلے میں اختلاف نہیں ہونا، دھوپ اور چھاؤں کے مسئلے میں اختلاف نہیں ہونا، جھگڑا تھیمنے مویا دے جینا دے مسئلے بیچ. اللہ کو پتا تھا نا عمر، جھگڑا یہ آنکھوں والا اور اندھا، اس مسئلے میں کوئی جھگڑا ہے کہ برابر ہے کہ نہیں، یہ اندھیرے اور روشنی، دھوپ اور چھاؤں، جھگڑا ہونا تھا اللہ کو پتا تھا. لوگوں نے جھگڑا کرنا ہے زندوں اور مردوں کے مسئلے میں، کیا فرمایا، وما یستوی الاحیاء والاموات، یوں اندھا عوام کو سنانا مولانا، آنکھوں والا اور اندھا برابر نہیں، اندھیرے اور روشنی برابر نہیں، چھاؤں اور دھوپ برابر نہیں. اگر یہ مانتے ہو تو یہ بھی ماننا پڑے گا، زندہ اور مردہ بھی برابر نہیں. آگے چلو، ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور، یقینا اللہ سنا دیتا ہے جس کو خود چاہتا ہے. میرے محبوب آپ نہیں سنانے والے ان کو جو قبروں میں ہیں. اب بڑی عجیب بات ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ذہن حاضر کرنا پڑے گا. آپ کے ذہن میں تازگی ہوئی تو بات سمجھ آئے گی، ورنہ بات بالکل سمجھ نہیں آئے گی. بات بڑی باریک ہے اور ایک نقطے کے اندر سارا دریا بند ہے. اب دیکھو، ایک بندہ نابینا ہے، میری طرف دیکھنا نیچے نہیں مہربانی، ایک بندہ نابینا ہے اور ایک بندہ بینا ہے، دیکھنے والا، نابینا دیکھنے والا، اندھا دیکھنے والا. اب ان میں فرق تھوڑا ہے، کیا کہا، کیا فرق ہے، صرف آنکھوں میں، سادہ سی بات، صرف وہ دیکھ سکتا ہے یہ نہیں دیکھ سکتا، باقی تو فرق نہیں ہے. ورنہ سمجھو تو ان میں فرق تھوڑا ہے. گویا کہ اللہ نے کیا فرما دیا، اندھا اور آنکھوں والا یہ برابر نہیں، ان میں فرق تھوڑا ہے، یعنی مشرک اور موحد میں فرق تھوڑا ہے. خلاصہ کیا نکلا، مشرک اور موحد میں فرق. آگے دیکھو، آگے فرمائے، وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، زندہ اور مردے برابر نہیں. یہ بھی اللہ کریم نے تشبیہ دی ہے کہ مشرک اور موحد برابر نہیں، مومن اور کافر برابر نہیں. حالانکہ زندہ اور مردہ، اس کا تو بہت زیادہ فرق ہے. بولا سمجھو تو صحیح، زندہ اور مردے کا تو، یہ چلتا ہے وہ چلتا نہیں، یہ اٹھتا ہے وہ اٹھتا نہیں، یہ پکڑتا ہے وہ پکڑتا نہیں، یہ کھاتا ہے وہ کھاتا نہیں، یہ دیکھتا ہے وہ دیکھتا نہیں، یہ سنتا ہے وہ سنتا نہیں، یہ آتا جاتا ہے وہ آتا. مردہ اور زندے کا تو فرق. اب دیکھنا، پچھلی آیت یہ بتا رہی ہے کہ مشرک اور موحد میں فرق کم ہے اندھے اور دیکھنے والے کا، پچھلی آیت کیا بتا رہی ہے کہ مشرک اور موحد میں فرق، اور یہ اگلی آیت بتا رہی ہے کہ مشرک اور موحد میں فرق زیادہ ہے۔ اب یا وہ بات سچی ہے یا یہ سچی ہے، اشکال سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ کیا سمجھا؟ پہلے کون سی مثال دی ہے مشرک اور موحد کے لیے؟ اندھا اور آنکھوں والا، حالانکہ ان میں فرق تھوڑا فرق ہے، کم فرق ہے۔ آگے چل کر پھر ان کے لیے مثال دیتی زندے اور مردے والی، حالانکہ ان میں فرق زیادہ ہے۔ ادھر قرآن کہتا ہے مشرک اور موحد میں فرق کم ہے، پھر کہتے کہ نہیں مشرک اور موحد میں فرق زیادہ ہے۔ اب یا وہ بات سچی ہے یا یہ سچی ہے، اشکال سمجھ آیا؟ کیا سمجھ آیا اشکال؟ صبر صبر صبر، دلباس سے اٹھی، فرق بتا، اشکال پیش کرو۔ ماشاءاللہ دیکھنا کتنا صاف صاف دلباس سے بتا رہا ہے، ماشاءاللہ دیکھو ان کو سناؤ۔ شاباش بیٹا، نہیں زیادہ ہے۔ دوسری بات مولا اشکال سمجھا گیا، یہ ہے اللہ آپ کو پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل ہمارے پاس کوئٹہ سے اشتہار پہنچے ہیں، ہمارا ایک شاگرد ہے حبیب الرحمان، وہ وہاں دورے تفسیر پڑھا رہا ہے کوئٹہ میں، اس نے مجھ سے چار پانچ دورے پڑھے ہیں، کل اس کے اشتہار پہنچے ہمارے پاس، یہ ہمارا بھی صدقہ جاریہ ہے، اور جن سے ہم نے پڑھا ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اچھا جی، اب ذرا اب عبارت یہ ذہن میں آپ کے خاکہ آ گیا، اب آپ جب عبارت کو دیکھیں گے پھر عبارت سمجھ آ جائے گی، پھر فرق کریں گے۔ دیکھا یہ وما یستوی الاعمى والبصیر، اور ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحضور، وما یستوی الاحیاء ولا الاموات۔ پہلے الاعمى کے اوپر لفظ جو ہے وہ پڑھ لیں، پھر اس اشکال کو حل کرتے ہیں۔ ما یستوی الاعمى والبصیر پر لکھا ہوا ہے عدم تساوی ادراک، لکھا ہوا ہے عدم ادراک کا معنی پا لینا، اس پا لینے میں دونوں برابر نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ وہ آنکھوں کے ذریعے ایک چیز کو دیکھ لیتا ہے، دیکھنے والا اندھا نہیں دیکھ سکتا، اس نے ایک چیز کو پا لیا، اس نے نہیں پایا۔ اچھا آگے الاعمى پر کیا لکھا ہوا ہے؟ اندھا ادراک حق سے، اندھا کس سے ادراک، اس نے حق کو نہیں پایا، یعنی مشرک ہے۔ اور بصیر دیکھنے والا ادراک حق کا، اس نے حق کو پا لیا ہے، موحد۔ اور ظلمات والا نور کے نیچے لکھا ہے دوم طریقہ، والا ذل والا الحرور اس کا ثمرہ نکالا، اور اما یسوی الاحیاء کے نیچے دیکھو مثال مذکور سے، پڑھو تو مثال مذکور سے مقصود نفی کمی کی ہے، نہ زیادتی، کیونکہ ان میں تفاوت زندہ و مردہ کا ہے، ان میں تفاوت۔ بس اب اس کو سمجھنا ہے یہ کیا عبارت ہے، یہ جو اللہ نے مثال بیان کی ہے، یہ جو اللہ نے مثال بیان کی ہے، اس سے مقصد، اس سے مقصد کیا ہے؟ نفی کمی کی ہے، نہ زیادتی، سمجھنا، کیونکہ ان کا تفاوت، ان کا تفاوت۔ اب ذرا سمجھنا، یہ دیکھنا اشکال اگر آپ کے ذہن میں ہے، پہلی مثال کہتی ہے کہ مشرک اور موحد کا فرق کم ہے، اگلی مثال کہتی ہے کہ بہت زیادہ ہے زندہ اور مردے کا۔ اللہ نے فرمایا، خیال کرنا، ما یستوی الاحیاء والاموات، مشرک اور موحد برابر نہیں، ان میں زمین آسمان کا فرق ہے، بالکل فرق ہے، بہت زیادہ فرق ہے۔ اگر یہ نہیں مانتے کم از کم اتنا تو مانو جتنا اندھے اور آنکھوں والوں کا فرق ہوتا ہے، اتنا تو ماننا ہی پڑے گا جتنا اندھے کا اور آنکھوں والوں کا فرق ہوتا ہے۔ فرق بالکل ہے، فرق بالکل ہے، بہت زیادہ فرق ہے، لیکن اگر بہت زیادہ نہیں، اتنا تو ہے ہی ہے نا جتنا اندھے اور آنکھوں والوں کا ہوتا ہے۔ مولا کیا سمجھے؟ فرق ان میں بہت ہے، فرق ان میں اتنا تو ہے ہی ہے نا جتنا آنکھوں کا اور اندھے کا ہوتا ہے، اتنا تو ہے ہی ہے، ورنہ فرق بہت ہے۔ جملہ لکھو، مشرک مثل اعمى کے ہیں۔ اب جملہ لکھنے سے بات زیادہ واضح ہوگی، مشرک مثل اعمى کے ہیں، اگر اس سے بھی کم ہوں تو اس کا انکار نہیں، جیسے مردہ مشرک مثل، پڑھو تو جملہ، مشرک مثل اگر اس سے بھی کم ہو تو وہ اتنا تو ہے ہی ہے نا، مشرک اندھا ہے اور وہ دیکھنے والا، اتنا تو ہے ہی ہے، اور اگر اس سے بھی کم ہوں مردے بن گئے ہوں پھر بھی ٹھیک ہے، ورنہ بات سمجھ آئی کہ نہیں، کم از کم مشرک اندھا تو ہے ہی ہے، اور اگر اس سے بھی کم ہو کوئی انکار نہیں ہے، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ انعام حیران تھی کہ میرے دیکھا بیٹھے میں اڈار لگن لگ گیا، ادھر سمجھائیے، کم از کم کیا ہے مشرک، کم از کم کیا ہے آما، کم از کم کیا ہے آما، تو ہے ہی ہے ناندھا تو ہے ہی، اگر اس سے بھی کم ہو مردے کی طرح تو انکار ہے، ٹھیک ہے۔ ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور، اس کا ایک قرطبی کا حوالہ لکھنا ہے، علامہ قرطبی کا، مانتا بے مسم من فی القبور، دو لفظ ہیں عربی کے، کما لا تسماؤ، کما لا تسماؤ من ماتا، کما لا تسماؤ من ماتا، من ماتا کذالک لا تسماؤ ممات قلبہ، قرطبی، میں نے استاد العلماء حضرت مولانا شیر محمد صاحب رحمہ اللہ پنڈ سلطانی والے ہمارے بڑے استاد، ان سے پوچھا تھا کہ یہ لفظ قرطبی ہے یا قرطبی ہے، حضرت نے فرمایا دونوں طرح ٹھیک ہے، یہ بات نشین کر لو، عبارت کیا میں نے عرض کی، کمالا تسمع مماتا، جس طرح وہ نہیں سنتا جو مر جائے، جس طرح مردہ نہیں سنتا، کذالک اسی طرح لا تسمع من مات قلبہ، جس کا دل مردہ ہو جائے وہ بھی نہیں سنتا۔ میں نے عرض کیا تھا اللہ نے زندہ کافروں کو مردوں سے تشبیہ دی ہے، زیدن کا لسد، زیدن زید شیر کی طرح ہے، کیا مطلب، جس طرح شیر بہادر ہے زید بھی بہادر ہے، اگر شیر بہادر نہ ہوتا تو تشبیہ کیوں دیتے، زندہ کافروں کو اللہ نے تشبیہ دی ہے مردوں سے، میرے پیغمبر جس طرح مردوں کو نہیں سنا سکتے ان زندہ کافروں کو بھی نہیں سنا سکتے، ان کے دل مردہ ہو گئے ہیں، ورنہ کانوں سے سننا مراد نہیں ہے، دل سے سننا مراد ہے، جس طرح مردوں کو نہیں سنا سکتے یہ دل کے اندھے بن چکے ہیں، انہا لا تعمل الابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور، ان کے دل سینوں والے اندھے بن چکے ہیں، ان کو بھی آپ نہیں سنا دیں، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں میرے پیغمبر، یہ کافر مردوں کی طرح بن چکے ہیں، نہیں مسئلہ نہیں مانتے تو نہ مانیں، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں۔ ان اللہ یسمع من یشاء، اس کا جملہ لکھو مولانا، نبی کا کام بیان کرنا ہے، جملہ لکھو جی، نبی کا کام بیان کرنا ہے، کوئی کافر نہ سنے تو نبی کا کیا اختیار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو سے کچھ نہیں ہوتا، جن کو ایمان ہم نے دینا ہے ان کو ضرور ملے گا، ان انت الا نذیر، جملہ سمجھ لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بیان کرنا ہے، مولانا بولو تو صحیح، نبی کا کام، کوئی کافر نہ سنے تو نبی کا کیا اختیار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو سے کچھ نہیں ہوتا، جن کو ایمان ہم نے دینا ہے ان کو ضرور ملے گا، آپ پریشان نہ ہو میرے پیغمبر، ان انت الا نذیر، نہیں ہے آپ اگر یہ نہ مانے، لکھا ہے تو آپ ہم نہ کریں، نہیں آپ مگر صرف ڈرانے والے ہیں ہمدردی کی وجہ سے، ڈرانا آپ کا کام ہے، منوانا آپ کا کام نہیں ہے۔ انا ارسلنا کا ملحق، اور یہ ڈرانا آپ کا اپنی طرف سے نہیں بلکہ ہماری طرف سے ہے۔ یقیناً بھیجا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا بنا کر، ماننے والوں کو اور ڈرانے والا نہ ماننے والوں کو ہمدردی کی وجہ سے۔ وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور یہ ڈرانا انوکھا بھی نہیں ہے، کوئی نیا نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ کوئی امت مگر گزرا ہے اس میں ایک ڈرانے والا، ہر امت میں نذیر آیا۔ آج ہم نے پہلا پارا آیت نمبر 119 سورۃ البقرہ۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم۔ صفا 38۔ یقیناً بھیجا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا ماننے والوں کو، ہمدردی کی وجہ سے ڈرانے والا نہ ماننے والوں کو۔ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا میرے پیغمبر جہنمیوں کے بارے میں، فلاں کیوں جہنم میں گیا، آپ سے سوال نہیں ہونا۔ مولانا ذرا عنوان یاد کرو، اللہ رب حق، ایسے میں نہیں نکال سکتا، خلاصہ سنا دیتا ہوں۔ اللہ رب حق، ذالکم اللہ ربکم الحق، سورت یونس آیت نمبر 31۔ ذالکم اللہ ربکم الحق، اللہ رب آپ نہیں دہرا رہے، جو نہیں دہرائے گا نہیں آگے بیان کر سکے گا۔ اللہ رب ان ارسلنا بالحق آمنا کرام رسول حق۔ نمبر 3 الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، نزل علیک الکتاب بالحق، سورۃ آل عمران، قرآن کتاب حق۔ حوالے میں نے دکھائے تھے، ایسے اکٹھی کر دی، خلاصہ سنا رہا ہوں۔ اللہ رب حق، آپ رسول حق، قرآن کتاب حق، هو الذی ارسل رسوله بالهدى والدین الحق، اسلام دین حق، والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا، صحابہ کرام مومن حق، صحابہ مومن حق، اللہ رب حق، آپ رسول حق، قرآن کتاب حق، اسلام دین حق، صحابہ مومن حق۔ یہ پانچ حق ماننے کا فائدہ یہ ہے، عقیدہ یہ رکھو کہ لہو دعوۃ الحق۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ تَسْلِيمًا تَخْوِيفَ دُنْيَوِيَّ، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیں آپ غم نہ کریں۔ جزا مقدر، جزا مقدر کے لفظ لکھ لو، آپ غم نہ کریں میرے پیغمبر۔ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، یہ علت برائے جزا مقدر، علت برائے کیوں غم نہ کریں، اس لیے تحقیق جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ جا تو ہم رسول ہم بالبینات، لائے تھے ان کے پاس ان کے رسول واسطے دلائل، نیچے لکھے معجزات، وفی الصحف کتابیں بھی لائے تھے، چھوٹی چھوٹی کتابیں یعنی صحیفے، وفی الکتاب المنیر روشن کتاب لے کر آئے تھے۔ لیکن ثم اخذت الذین کفروا ثمرۃ تکذیب، جھٹلانے کا نتیجہ کیا نکلا؟ پھر پکڑ لیا میں نے ان کو کفروں، انہوں نے مسئلے توحید کا انکار کیا تھا۔ کون سے مسئلے کا؟ الحمدللہ، پکار والی تعریفیں صرف اللہ ہی کے لیے ہیں، یہ مسئلہ نہیں مانا تھا۔ ما یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹھلی کے پتے کے بھی مالک نہیں ہے۔ جنہوں نے یہ مسئلہ نہیں مانا تھا میں نے ان کو پکڑ لیا، فکیف کان نکیر، کیسے تھا میرا عذاب۔ چلو جی، پھر رات کو انشاءاللہ عشاء کے بعد، مغرب کے بعد تکرار کر لینا، عشاء کے بعد تھوڑی دیر کے لیے صورت مکمل کر لیں گے انشاءاللہ۔